Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już środa, 18 października, minęła północ. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. 5 ugrupowań znajdzie się w Sejmie. Państwowa Komisja Wyborcza podała końcowe wyniki wyborów. Państwo islamskie przyznało się do zamachu w Brukseli, w którym w poniedziałek zginęło 2 Szwedów. Ukraińcy po raz pierwszy użyli amerykańskich rakiet Atacams, poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. Państwowa Komisja Wyborcza oficjalnie podała końcowe wyniki wyborów. W Sejmie znajdzie się 5 ugrupowań. Na 2 pierwszych miejscach są Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 35,38% głosów oraz Koalicja Obywatelska, która zdobyła 30,7% głosów. O szczegółach Karol Surówka. W niedzielę po karty do głosowania zgłosiły się blisko 22 miliony Polaków. To frekwencja 74,38% i absolutny rekord w historii III RP. O te głosy walczyło ponad 6 tysięcy kandydatów. Mandat poselski otrzyma 460. Prawo i Sprawiedliwość otrzyma 194 mandaty, Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26, a Konfederacja 18. Szef PKW Sylwester Marciniak podziękował Polakom za ich zaangażowanie i przeprosił za pewne niedociągnięcia, w tym za długie liczenie głosów z zagranicy. My się cieszymy, że taka olbrzymia frekwencja. No, trwało to, to jest prawda, ale to też chodzi o to, żeby te wyniki, które dzisiaj podaliśmy, one były niepodważalne. PKW podało też wyniki ogólnokrajowego referendum. Frekwencja wyniosła 40,91%, co oznacza, że nie jest ono wiążące. Karol Surówka, Polskie Radio. Szef Platformy Obywatelskiej zaapelował do prezydenta o podjęcie szybkiej decyzji w sprawie misji tworzenia rządu. Donald Tusk mówi, że partie, które mogą mieć większość w Sejmie, są gotowe do działania. Prosiłbym bardzo pana prezydenta o energiczne i szybkie decyzje. Wygrane demokratyczne partie są w stałym kontakcie i są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju w każdej chwili. Ale jak wiadomo, to prezydent konstytucyjnie odpowiada za ten proces przekazania władzy. Panie prezydencie, ludzie czekają. Prezydencki minister Andrzej Dera powiedział, że zgodnie z tradycją prezydent powierza misję utworzenia rządu wygranemu ugrupowaniu. Zwycięzca wyborów dostaje swoistego rodzaju premię. Dlaczego? Z prostego względu, że zwycięstwo ma najwięcej do zaoferowania innym partiom. Jeżeli samodzielnie nie może rządzić, to wtedy buduje się w demokracjach koalicję i to jest naturalny proces. Ja rozumiem, że koalicja chciałaby już, ale zostawmy ten zwyczaj, bo on jest dobry, sprawdzony i taki, który należy uszanować. Zgodnie z konstytucją prezydent w ciągu 30 dni od wyborów zwołuje posiedzenie Sejmu i Senatu. Dotychczasowy premier składa dymisję, a prezydent musi taką dymisję przyjąć. Następnie desygnuje premiera i powołuje rząd. Państwo islamskie przyznało się do zorganizowania zamachu w Brukseli. Organizacja w serwisie Telegram poinformowała, że to jej bojownik zabił 2 Szwedów. Sprawca zamachu to Tunezyjczyk. W 2019 roku starał się o azyl, ale jego wniosek odrzucono. Napastnik został postrzelony w klatkę piersiową podczas obławy policyjnej i po godzinie zmarł. Znaleziono przy nim broń, z której w poniedziałek zabito 2 obywateli Szwecji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że jego kraj po raz pierwszy użył rakiet dalekiego zasięgu Atacams przeciwko rosyjskim okupantom. W wieczornym przemówieniu podziękował Joe Bidenowi za wypełnienie zawartych porozumień i wsparcie dla Ukrainy. Dziękuję wszystkim, którzy walczą i pracują dla Ukrainy, a dziś jestem szczególnie wdzięczny Stanom Zjednoczonym. Nasze porozumienia z prezydentem Bidenem są wdrażane bardzo celnie. Atacamsy pokazały się z dobrej strony. Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na rosyjskie lotniska wojskowe w pobliżu okupowanego Ługańska i Berdiańska. Rząd Donalda Tuska nie potrafił wyjaśnić powodów zawarcia wieloletniej umowy gazowej z Rosją, podkreślają autorzy serialu Reset, powołując się na raport Najwyższej Izby Kontroli. W TVP Info wyemitowano ostatni odcinek filmu. Wieloletnia polsko-rosyjska umowa gazowa została zawarta w październiku 2010 roku przez wicepremierów obu państw Waldemara Pawlaka i Igora Sieczina. Jak zauważył współautor serialu Reset, Michał Rachoń, rząd PO-PSL planował, by Polska otrzymywała błękitne paliwo z Rosji do 2037 roku. późniejszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli przeczytamy, że na posiedzeniach Rady Ministrów ani Donald Tusk, ani Waldemar Pawlak nie potrafili odpowiedzieć na pytania o powody, dla których Polska dążyła do podpisania umowy z Rosją aż do roku 2037. Minister gospodarki nie był w stanie na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 13 lipca 2010 roku wyjaśnić, jakie były przyczyny określania terminów obowiązywania kontraktu na dostawę gazu do 2037 roku oraz na przesył gazu do 2045 roku. Podpisanie umowy do 2037 roku zablokowała Komisja Europejska. Ostatecznie zawarty przez wicepremierów Pawlaka i Sieczyna kontrakt obowiązywał do 2022 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna i deszczowa na północy, na północnym wschodzie burze, 8-9 stopni w kotlinach górskich i na Suwalszczyźnie, do 12-13 w centrum, na południu, zachodzie i nad morzem. Trójka. Program 3. We'll be right back.

chcę zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie jest? bardzo poważne pytanie, czy to znaczy, że w takim razie nie dajemy szansy osobie na to, żeby zaczęła żyć normalnie, ponieważ miała jakiś przypadek ocierający się o sprawę kryminalną w przeszłości, to znaczy, że powinniśmy ją obserwować do końca życia. To jest trudne, to są na pewno dylematy na takim poziomie już społecznym duże. Tak, ale z drugiej strony podobno każdy ma potencjał w sobie tego, żeby stać się przestępcą, tak jak mówią osoby związane z organami ścigania i analizującymi to, co się dzieje w tej ciemnej sferze ludzkich czynów, to podobno każdy. Widocznie tacy jesteśmy i też chyba ta autorefleksja i jednak otaczenie się grupą społeczną, taką tą troskliwą grupą społeczną, która z jakąś uważnością też obserwuje siebie nawzajem, jest sobą po prostu nawzajem zainteresowana i swoim dobrem, no jest jakimś takim wyjściem z tej potencjalnie niebezpiecznej, oby się nigdy nie zdarzyła sytuacji. Na pewno tak, na pewno tak. Myślę zresztą, że to działa w niektórych przypadkach. Ta kontrola społeczna, ona zapewne się pojawia i po prostu nie wiemy o tych przypadkach. No gdzieś też ten upust tych emocji gdzieś musi pójść, bo jeżeli to jest takie nagromadzenie, gdzieś w tym, na tej samotnej wyspie wiesz, jest tyle nierozwiązanych, tyle tych emocji, uczuć też związanych z tą siłą seksualności, która w człowieku tkwi, no to też tam są jakieś wiesz, erupcje niebywałych sił i emocji, więc gdzieś rozłożone to na relacje, no daje szansę na to, że ktoś, kto potencjalnie mógłby się kimś takim stać bardziej niż każdy inny, no może jednak takim się nie stanie. Drodzy Państwo, to było o stalkingu dotyczącym osób znanych, ale przecież internet, telefony, portale społecznościowe, portale randkowe, zwykły człowiek, nie zna dnia ani godziny. Już Państwu mówię dobranoc. Tę audycję wydała Monika Góral, a do Państwa mówi Katarzyna Cygler. Baby, when I think about you, I think about love. If I think about you, I think about love.